أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، biz en son Mustalahul Hadis dersinde sahih hadise müteallık eden meseleleri anlattık ve hasen hadise geçtik. Hasen hadis, biz dedi ki dersimizin başında, hadisler kabul ve ret yönünden 2-3 kısma ayrılır. Hadisler kabul ve ret yönünden 3 kısma ayrılır. Sahih hadis, hasen hadis ve zayıf hadis. Sahih ve hasen hadis dedik, kabul edilen, yani makbul olan, yani kendisiyle amel edilen hadislerdir. Merdud olan, yani reddedilen ve kendisiyle amel edilmeyen ise zayıf olan hadistir. Şimdi hasen hadise, sahih hadise taalluk eden meseleleri bitirdik. Bu kitaba uygun olan, bu kitaba münasip olan kadarıyla bitirdik. Şimdi bugünkü dersimizde ise hasen hadise geçeceğiz. İmam Beykuni diyor ki: وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوفُ تُرْقًا وَغَدَتْ رِجَالُهُ لَا كَالصَّحِيحِ اِشْتَهَرَتْ. Hasan hadis, normalde hasen kelimesi Arap lügatında kabih olanın zıddına denir. Yani cemil olan, güzel olana hasen denir. Hadisçilerin ıstılahında ise, yani Mustalahul Hadis ilmiyle uğraşan alimlerin ıstılahında ise, hasen hadis demek İmam Beykuni'nin dediği gibidir. وَالْحَسَنُ Hasan hadis, الْمَعْرُوفُ تُرْقًا yolları belli olandır. وَغَدَتْ bu burada bir anlam ifade etmiyor. Sadece cümle veyahut da şiir tamamlansın diye bu şekilde söylemiş. رِجَالُهُ onun ricali, yani Hasan hadisin ricali, لَا كَالصَّحِيحِ اِشْتَهَرَتْ sahih hadis gibi şöhret bulmamıştır. Metnimizin manası bu demek. Hasan hadis yolları yönünden bilinen, belli olan, lakin ricali sahih hadis gibi meşhur olmayandır. Burada buradan, yani vel hasenul ma'rufu turkan ve gadet ricaluhu lake sahih iştaharat beytinden şunu anlıyoruz biz. Hasan hadis öyle bir hadistir ki kendisi bilinen bir hadistir. Yani yolları, bize ulaşma şekli bilinen bir hadistir. Lakin bu hadiste, yani sıhhatin şartlarını kendinde bulundurur ama sıhhat şartları sahih hadiste olduğu kadar kuvvetli değildir. Yani onunki kadar meşhur değildir. Mesela diyelim sahih hadiste bulunması gereken şey neydi? Özelliklerden bir tanesi ravinin adaletli olmasıydı. Değil mi? Yani hasen hadisin ravilerinin adaleti sahih hadisin ravilerinin adaleti kadar meşhur olup şöhret bulup yaygınlaşmamıştır. Adalet sıfatı vardır. O hadisi kabul etmemizi gerektirecek kadar adalet sıfatı vardır. Ama sahih hadiste olduğu gibi meşhur değildir. Veya zapt sıfatı, mesela hafız sıfatı vardır. Ve var olanı da hadisi kabul etmemiz için yeterlidir. Ama bir sahih hadisin ravisinde olan hafız gibi onda hafız yoktur. Normal metinden anlaşılan bu. Şimdi Mustalahul Hadis ilminde tanımında en çok ihtilaf edilen ve tanımı en zor olan kısımlardan bir tanesi hasen hadistir. Bunun sebebini ise İmam İbn Kesir şu şekilde açıklıyor. Diyor ki, çünkü o makbul ile merdudun arasındadır. Yani bu ne demektir? Makbul hadis sahih hadis, merdud hadis zayıf hadis. İkisinin ortasını belirlemeye çalışıyoruz. İkisinin ortasını belirlediğimiz için hem sahihe yakındır hem de bazen zayıfa yakın olabiliyor. Ondan dolayı onu tarif etmek ne olmuştur? Onu, bu yapılacak olan tarifin bu iki kısımdan da onu ayırması lazım. Öyle mi? Şimdi makbul sahih hadisin tarifiyle tarif edersek sahih hadisten ayrılmamış olur. Değil mi? Sahih hadisin zıddına tarif edersek bu defa zayıf hadisin içerisine dahil olmuş olur. Öyleyse öyle bir tarif olması lazım ki bu tarif hasen hadisi sahih hadisle zayıf hadisin ortasında tutulması lazım. Böyle olduğundan dolayı tarifi en zor olan kısımlardan bir tanesidir. ve bundan dolayı tarifinde de alimler çokça ihtilaf etmiştir. İhtilaf etmelerinin sebebi de şudur. Mesela diyelim ki bir alim hasen hadisi tanımlamıştır. Arkasından öbürü gelmiş demiş ki senin bu yaptığın tanım hasen hadisi sahih hadisten ayırmıyor ki. Mesela örnek verelim, bir örnek. İmam Hattabi demiş ki hasen hadis nedir? Mahreci bilinen, ricali şöhret bulan, hadisin medarı üzerine olan ve ammetül ulemanın kabul ettiği, fukahanın da kendisiyle amel ettiğidir demiş. Şimdi alimler gelmiş demiş tamam, yani senin bu yaptığın tanım hasen hadisi içine alıyor ama beraberinde sahih hadisi de içine alıyor. Sahih hadisin de mahreci belli bildir, ricali şöhret bulmuştur, hadisin ammetül muhaddisin kabul etmiştir, fukaha da onunla amel etmiştir. Peki bu senin yaptığın tanım sahih hadisle hasen hadisi birbirinden ayırdı mı? Hayır, ayırmadı. Öyleyse nedir bu tarif? Bir hadde olması gereken camiiyet ve maniiyet özelliğini kendinde bulundurmuyor. Yani cami bütün efradını toplayacak, mani onun dışında olanları onun dışına itecek. Hasen hadis, sahih hadisle bir noktada biridir. O da nedir? İkisiyle de amel etmek vaciptir. Ama sahih hadis, hasen hadisten daha kuvvetlidir ve tercih anında da sahih hasene tercih edilir. Bak bu yönlerden ayrıdır. Öyleyse yapacağımız tanımın da böyle olması lazım. Anlaşıldı değil mi? Yani alimler hasen hadisin tarifinde çokça ihtilaf etmişler ve her biri diğerinin tarifini eleştirmiş. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi de İbn-i Kesir'in dediği gibi. Normalde İmam İbn-i Kesir'in hadisteki kitabı ne? İhtisar Ulumul Hadis. Öyle değil mi? Neyi ihtisar etmiş bu kitapta? Bu kitapta İmam İbn-i Kesir İmam İbn-i Salah'ın mukaddimesini ne yapmış? İhtisar etmiş. İmam İbn-i Salah'ın mukaddimesini ihtisar etmiş. Daha sonra bu kitabı da en meşhur şerhi El-Ba'ithul Hafif ismiyle Şeyh Ahmet Şakir, yani yakın dönem alimlerinden Şeyh Ahmet Şakir şerh etmiş. Evet, bu da fayda babından zikretmiş olalım. Şimdi böyle olunca dedik, o zaman sebebi nedir? Tanımda bu kadar zorlanmanın ve ihtilaf etmenin, çünkü o iki tane makbul ile merdudun arasındadır ve makbul ile merdudun arasını tarif etmek de zordur. En meşhur tarif, daha önce de zikrettiğimiz gibi, Bulugul Meram derslerinde de zikrettiğimiz gibi İmam İbni Hacer'in tarifidir ve genelde müteahhirin alimlerin yanında, yani sonradan gelen alimlerin yanında umde de onun üzerinedir. Dedik İbni Hacer nuhbesinde ne diyor? Diyor ki وَخَبَرُ الْأَحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِ الضَّبْتِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ. Önce sahih li zatihi tanımlıyor. Diyor ki ahad olan haber adaletli, binakli adlin adil olan birinin nakliyle, tam middabti tam zaptı tam olacak, muttasili senedi senedi muttasıl olacak, gayri muallelin ve la şazin şaz ve muallel olmayacak, huve sahihu li zatihi. Daha sonra devam ediyor metinde de ve tetefavvetu rutabuhu bi tefavuti hadhihi al-asbab ve min thumma quddima diye. En son diyor ki fe in khaffa dabtu, şayet dabıt hafif olursa, fel hasenu li zatihi, hadis hasen li zatihidir. Yani o zaman hasen hadisin tanımı nedir? Sahih hadisin tanımını yapacağız. Sahih hadisin tanımını yaptıktan sonra diyeceğiz ki fe in khaffa dabtu, dabt hafiflerse o el hasenu li zatihi, o hasen li zatihidir. O zaman hasen hadiste, sahih hadiste bulunması gereken bütün şartlar mevcuttur. Ama hasen hadisin ravisinin zaptı, yani hıfzı, sahih hadisin ravisinin zaptı kadar ne değildir? Kuvvetli değildir. Yani mesela şimdi örnek verelim. Zabıt insandan insana değişir. Öyle değil mi? Zabıt insandan insana değişir. Zabıt neydi? Zabt demek, zabıt iki türlüydü. Ravide bulunması gereken dabtu sadrin ve dabtu kitabe. Hafız, yani zekası, hafızı ezberlemesi kuvvetli olacak. Bir de yazdığını da yanında muhafaza edecek demiştik. Öyle değil mi? Ha, şimdi güzel. Bir İmam Bukhari gibi ezberleyenler var. Öyle mi? Bir İmam Bukhari gibi ezberleyenler var. Bir İmam Şafii gibi ezberleyenler var. Bir de nedir? Bir de normal ravi olup da, mesela şimdi İmam, örnek verelim. Diyelim ki İmam Ebu Davud da hafız konusunda bir imamdır. İmam Bukhari de hafız konusunda bir imamdır, öyle mi? Peki ikisinin zaptı aynı seviyede midir? Değildir. İmam Bukhari'nin zaptı şöhret bulmuş ve bütün alimlerin üzerine ittifak etti. İmam Ebu Davud'un da öyledir. Ama İmam Bukhari'ninkinin ondan daha kuvvetli olduğu bir nedir, bir kesimdir. Bu Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Lütfudur, dilediğine verir. Günümüzde de olduğu gibi mesela hepimiz öğrenciyiz, öyle değil mi? Ama her birimizin hafızı bir diğerinden farklıdır. Kimimiz var, hafızda çok kuvvetlidir. Kimimiz var ise hafızda çok zorlanır. Evet. O zaman hasan hadisi anladık. Sahih hadisi tarif ettikten sonra 5 şartı ne diyoruz? فَاِنْ خَفَّ الضَّبْتُ فَالْحَسَنُ لِزَاتِ Hasan lizatidir. Burada otomatikmen hasan hadisin iki kısım olduğunu da öğrenmiş olduk. Öyle mi? Hasan hadis ikiye ayrılır. Nasıl ki sahih hadis ikiye ayrılıyordu. صَحِيحٌ لِذَاتِهِ وَصَحِيحٌ لِغَيْرِهِ diyorduk. Hakeza hasan hadis de iki kısma ayrılır. Hasanun lizatihi ve hasanun ligayrihi. Hasanun lizatihi bu saydığımız vasıfları kendinde bulunduran hadis. Yani bizzat hadisin ravisi bütün bu saydığımız 5 tane vasfı hadis kendinde bulunduruyor. Ama ravinin zaptı sahih hadisin ravilerinin zaptından bir derece aşağıdadır. Buna ne diyoruz? Hasanun lizatihi diyoruz. Hasanun ligayrihi nedir? Aslında kendisi hasan hadis değildir. Zayıf hadistir ama yolları çoğalınca hasen hadis seviyesine yükselmiştir. Yani kendi aslında hasen değildir, kendi aslında zayıftır. Ama ne olmuştur? Ama bu zayıflık aynı rivayetin farklı yollardan gelmesiyle izale olmuştur ve bu hadis hasenun li gayrihi olmuştur. Yani gayrından, dışarı sebeplerden, dışarı etkenlerden dolayı hasen hadis seviyesine ulaşmıştır. Şimdi burada duralım. Hasenun lizatihi anlamayacak bir şey yok zaten. Değil mi? Hasenun lizatihi olan hadisler dediğimiz gibi bu maddeleri bizzat kendinde bulandırandır. Hasenun ligayrihiye gelince dışarıdaki bir etkenden dolayı hasen olan hadis. Şimdi arkadaşlar zayıf hadis iki kısımdır. Zayıf hadis iki kısımdır. Bir, zayıf olup da zayıflığı ciddi manada kuvvetli olan, zayıflığı şedid olan rivayetler vardır. Buna alimler daif cidden diyorlar. Daif cidden. Yani ciddi manada zayıf, çok kuvvetli, zayıflığı kuvvetli. Bu genelde ravinin yalancılıktan, uydurmacılıktan dolayı töhmet altında olduğu hadislerdir. Tamam? Çok zayıflığı şiddetli olan daifun da'fen şediden la yencebir. Yani öyle bir şiddetle zayıftır ki onu sarmak mümkün değildir. O zayıflığı gidermek mümkün değildir. Bir de daifun da'fen yesira yencebir. Yani basit bir zayıflık vardır ve bu basit olan zayıflık giderilebilir. Tamam? O zaman şimdi zayıf hadisi anlatıyoruz. Diyoruz ki zayıf hadis iki türlüdür. Bir, zayıflığı şiddetli olan hadisler. Bunlar genelde yalan ve benzeri, yani ravinin yalancılık töhmeti altında olduğu hadislerdir. İkincisi ise nedir? İkincisi basit zayıflıklardır. Tamam? Bizim konumuz, yani hasenun li gayrihi olan hadis, şiddetli zayıf olan hadisle bizim bir alakamız yok. Şiddetli zayıf olan hadis farklı yollardan da bize gelse ne olmaz? Hiçbir derecesi yükselmez. Tamam? Ama zayıflığı basit olan bir hadis farklı yollardan bize gelirse hadisin derecesi ne olur? Yükselir. Buna örnek ne vermiş alimler? Mesela demişler ki ravinin hafızındaki problemden dolayı hadise diyelim ki alimler zayıflıkla hükmetti. İki hadis düşünelim. Birincisi, alim dedi ki buradaki ravi yalanla töhmet altındadır dedi. Veyahut da bu ravi mübtedi'dir ve rivayet ettiği hadis de kendi bid'atını kuvvetlendiren hadistir dedi. Mesela örneğin. Bu bir tane hadis. Bir hadis de geldi, alim baktı dedi ki bu ravi normalde diyanet sahibidir, din sahibidir, takva sahibidir ama hafzında problem var. Yani hafzında bazı ufak tefek problemler var dedi örneğin. Veya mesela diyelim dedi ki bu ravi 60 yaşını geçtikten sonra karıştırmaya başladı dedi. Veya dedi yazdığı hadisler kitabı yandı, hafızasında karıştı. Buna muhtarit diyoruz. Gelecek zaten bunun konusu dedi mesela. Şimdi bak, birincisi şiddetli zayıf. Bu incibar olmaz. Yani kendi gibi bir yoldan, ikinci bir yoldan daha geldi aynı hadis diyelim. Gene aynısı var. Yani gene yalanla töhmet altında olan var. Şiddetli zayıflığı gerektiren bir durum var. Bu hadise hiçbir fayda getirmez. Ama burada normalde diyanet sahibi, adalet sahibi bir ravi ama hafızında sadece problem var. Su'ul hafız dediğimiz şey ile müptela olmuş. Ondan dolayı hadisine zayıflıkla hükmettik. Aynı hadis başka bir yoldan geldi diyelim. Mesela. Aynı hadis üçüncü bir yoldan daha geldi. Yani yine aynı. Ravilerde problem yok. Diyanet konusunda, adalet konusunda sadece hafızlarında problem var. Bu hadis derece bulur. Öyle mi? Yani derecesi hepsi bir araya. Bir mecmu'i turukihi. Hani kitaplarda çokça denk geliyoruz ya. Bir mecmu'i turukihi sara hasenen diyor mesela alimler. Yani bütün yollarının toplamıyla hasen hadis oldu diyorlar. İşte budur alimlerin kastı. O zaman biz bunu neyi anlıyoruz buradan? İmam Nevevi'nin, İbn-i Salah'ın, İmam Suyuti'nin ve başkalarının zikretmiş oldukları altın bir kaide gündeme geliyor. Her zayıf hadis yolları çoğaldı diye hasen seviyesine yükselmez. Tamam? Her zayıf hadis yolları çoğaldı diye hasen seviyesine yükselmez. Hangi zayıf hadis yolları çoğaldı diye hasen seviyesine yükselir? O hadis ki onun zayıflığı şiddetli değildir. Ravinin hafzına veyahut da mesela diyelim ki ne gibi? Rivayette kopukluk var örneğin. Yani mesela diyelim ki ravi ile ravinin üstünün arasında bir kopukluk var. İnkıta dediğimiz şey var. Başka yoldan geldi, orası kapanmış misal. Veya ravi meçhul, ravi tanımıyor mesela. Buna müphem hadis deniyor. Yani ravinin tanınmadığı, meçhul olduğu hadis. Başka bir yoldan geldi, bu izale oldu. Mesela diyelim tanınan bir raviden geldi, biz anlıyoruz ki bu hadis zayıf olsa da ikisi üçü beraber hasen seviyesine yükselir. Niye? Çünkü bu zayıflıklar farklı yollarla hadisin gelmesiyle beraber ortadan kalkmaya müsaittir. Ama diyelim yalancı bir ravi var, başka bir yoldan gene yalancı bir ravi, başka yoldan içinde bir de açı bir ravi falan, bu hadisin olmaz, cebr olmaz. Niye? Çünkü bu zayıflık şiddetli bir zayıflıktır. Tamam? İnşallah. O zaman hasenun li zatihi özetlersek bütün sahih hadisin şartlarını kendinde bulunduran ama zapt sıfatı biraz hafif olan. Hasenun li gayrihi zayıflığı basit olan, yesir olan, kolay olan hadisin yollarının çoğalmasıyla elde ettiğimiz nedir? Hadistir. Peki hasen hadisin hükmü nedir? Hasen hadisin hükmü aynı sahih hadiste olduğu gibi ittifak ile sahih hadisle de hasen hadisle de amel ve ihticac etmek nedir? Amel ve ihticac etmek vaciptir. Amel ve ihticac etmek vaciptir. Evet. Soru. Sahih hadiste sorduğumuz bir soruyu soralım. Hasan hadisin mazanı nedir? Yani tamam, ben Hasan hadisi bir Müslüman olarak öğrendim, bir ilim talebesi olarak öğrendim. Ben Hasan hadisleri nerede bulabilirim? Dediğimiz zaman cevabımız şudur. Alimler sahih hadiste yaptıkları gibi hasen hadise özel kitaplar telif etmemişlerdir. Yani mesela bir alim çıkıp ben bu kitabımda sadece hasen hadisleri naklediyorum dememiştir. İmam Bukhari'nin sahihte yaptığı gibi, İmam Müslim'in sahihte yaptığı gibi, İbn-i Huzeyme'nin, İbn-i Hibban'ın sahihlerinde yaptığı gibi kimse hasen hadise özel kitap tayin etmemiştir. Lakin hasen hadislerin mazanını sünenlerdir. Tamam, sünenler. Sünenlerden kastımız nedir? İmam Ebu Davud'un süneni, İmam Tirmizi'nin camii, sünen diye isimlendiriliyor gene. İmam Nesai'nin süneni, bir de İbn-i Mace'nin sünenidir değil mi? Kutubul Erba'a dediğimiz dört tane kitaptır. Hasan hadisin mazanını bunlardır. Başka Sünenül Beyhaki'dir. Beyhaki'nin süneni. Başka Sünenül Darakutni'dir. Darakutni'nin sünenidir mesela. Ve buna benzer kitaplar. Tamam, ve buna mesela Darami gibi ve buna benzer kitaplar. Bu alimler kitaplarını yazdıkları zaman normalde hem bu kitaplarda sahih var, hem hasen var, hem de zayıf var. Öyle mi? Ama genelde sahih ve hasendir. İçlerinde zayıf hadis de var. Ama hasen hadisin mazanını, yani hasen hadisi bulabileceğimiz en meşhur kitaplar nedir? En meşhur kitaplar bunlardır. Yine hasen hadiste söylediğimiz bir şeyi, sahih hadiste söylediğimiz bir şeyi burada da yine tekrarlayacağız. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki alimlerin hadisun hasenun demesi hadisin hasen olduğuna hükmettiklerini gösterir. Tamam? Ama hadisun hasenul isnadi, isnadı hasen olan bir hadistir dediğinde orada duracağız. Öyle değil mi? Alimler bir hadise isnadı hasendir diyorlarsa eğer, orada ne yapacağız? Orada duracağız. Niye orada duracağız? Çünkü dönüp bakacağız. Bunu söyleyen alim, illetler ilminden haberdar olan hadis ilminde nukat diyebileceğimiz, yani nakleden, eleştiren, sahih diyen, zayıf diyen o seviyeye gelmiş bir imamsa, galiben bunlar hadisin hasen olduğuna bu şekilde hükmederler. Ama yok, bu alim hadis ilminde çok meşhur olan biri değilse, o zaman diyeceğiz bu sadece isnadın hasen olduğuna hükmetmektir. Çünkü metin şaz olabilir, illetli olabilir vesaire. Bunun araştırılmasının yapılması lazım diyeceğiz. Tamam? Şimdi biz hatırlıyorsanız eğer, demişti ki esahhul esanid diye bir şey var. Yani sahih hadisi anlatırken demiştik esahhul esanid diye bir bölüm var. Nedir? En sıhhatli senet meselesi. Dedik alimler bunu niye yapmış? Herkes kendi yanında en kuvvetli bulduğu yolu ifade etmek için yapmış. Dedik bu muhakkik alimlerin yanında doğru olan bir davranış değildir. Ama faydası da vardır. Özellikle tercih esnasında üzerine esahhul esanid itlak edilen senetler edilmeyen senetlere tercih edilir ve daha kuvvetli olduğuna hükmedilir. Alimler hasen hadisin de aynı mertebede olmadığını görünce, aynı mertebede olmadığını görünce hasen hadiste de aynısını yapmışlar. Yani en hasen senet, onun bir altındaki senet vesaire diye böyle bir uygulamaya gitmişler. Burada gene gaye nedir? Yani hasen olup da en sağlam olan yolunu yapmak, belli etmek. Mesela örneğin bir senede demişler Behz ibn Hakim an ebihi, yani Hakim ibn Muaviye an ceddihi, yani Muaviye ibn Hayda diye bir senet zikretmişler. Veyahut da Amr ibn Şuayb an ebihi an ceddihi. Ceddinden kasıt Abdullah ibn Amr ibn As sahabedir mesela. Demişler budur. Vesaire. Yani bunlar nedir? Hasan hadisin içindeki bazı senetleri diğerlerine tercih etmek için kullanılmış olan ibarelerdir. Burada hasen hadisi ele alan alimlerin üzerinde durduğu bir nokta var. O da nedir? O da şudur. Şimdi İmam Tirmizi'nin Cami'ine baktığımız zaman İmam Tirmizi rahimehullah bazı hadislerin akabinde diyor ki hadisun hasenun sahihun diyor. Şimdi ne olmuş oldu? İmam Tirmizi diyor ki bu hadis hasen ve sahih bir hadistir. Aynı anda hem hadisin sıhhatine hükmetti hem de hadisin hem sahih olduğuna hükmetti hem de hasen olduğuna hükmetti. Şimdi burada o zaman duracağız. Çünkü biz sahih hadisle hasen hadisin her ne kadar ikisi de makbul olsa da birbirlerinden ıstılahi anlamda farklı olduklarını söyledik. Öyle mi? Hatta gene muhakkik olan alimlere göre ilk defa ıstılahi anlamda hasen hadisi kullanan İmam Tirmizi'dir. Yani onun öncesinde, İmam Tirmizi'den önce hadisler iki kısımdı. Sahih hadis ve zayıf hadis diye ayırıyorlardı. Sonra zayıf hadisi de ikiye ayırıyorlardı. İşte kendisiyle amel edilen zayıf hadis, kendisiyle amel edilmeyen zayıf hadis. Ona geleceğiz zaten. Bir sonraki bölümde ona geleceğiz. Ha, ilk defa muhakkik alimlere göre hasen hadisi ıstılahi anlamda, ha bak dikkat edin, ıstılahi anlamda ilk defa kullanan kimdir? İmam Tirmizi'dir. Şimdi İmam Tirmizi hem sahih hadisi hasen hadisten ayırıyor hem de tek bir hadise aynı anda hasenun sahihun diyor mesela. Bu görüntüde ne gibidir? Görüntüde bir çelişki gibidir. Ondan dolayı alimler İmam Tirmizi'nin bu yaptığını açıklamaya çalışmışlar. Bazı alimler demişler ki mesela örneğin demişler eğer Tirmizi bir hadise hasenun sahihun diyorsa bunun manası şudur. Hadis iki yolla bize ulaşmıştır. Bir yolda geldiği yol senedi sahihtir. Öbür geldiği sened ise hasendir. Yani düşünün mesela diyelim ki misal ben dedim ki İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki dedi ki اِنَّمَا الْعَمَلُوا بِالنِّيَةِ Ameller niyetlere göredir. Dedim bu hadis bize iki farklı yoldan geldi. Mesela birincisi sahih, yani raviler dört dörtlük. İkincisinde raviler gene meşhur ama zapt sıfatında birincisi gibi değil. O zaman ikinci yol hasen, birinci yol ne? Sahih. Tamam. İki farklı yoldan gelmiştir diyorlar hadis. Ondan dolayı İmam Tirmizi bir senedinin hasen, bir senedinin sahih olduğunu ifade etmek için aynı hadise hasenun sahihun demiştir diyorlar, tamam mı? Bazı alimler buna itiraz etmiş. Demiş ki bazı hadisler var. İmam Tirmizi diyor ki hadisun hasenun sahihun garibun. Yani bu hadis hasen sahih ve garip olan bir. Garip ne demek? Garip hadis. Mesela İmam Beyhuni ne diyordu? Euzubillah. Vel mursalu minhu sahabiyun sakat ve kul garibun ma rava ravin fakat. Yani garip hadis nedir? Tek bir ravinin rivayet etmiş olduğu nedir hadisi veyahut da fert hadis. Bunun zaten açıklaması bir dahaki derslerimizde gelecek. Tamam? Şimdi İmam Tirmizi tek yolla bize gelmiş olan hadise hasenun sahihin diyor. Peki bunu nasıl açıklayacağız? Misal. Demişler ki o zaman bu tip hadislerde kastı şeydir. Lugavi anlamdadır. Yani bu hadis güzel bir hadistir. Bazı alimler demiş uydurma hadislerin çoğunun lafzı çok güzeldir. Zayıf olan hadislerin, hatta genelde uydurmayla zayıf hadislerin lafzı gerçekten çok güzel. Hep böyle insanları teşvik eden vesaire bir şeyler vaat eden hadisler olduğu için o zaman uydurma hadislere de hasen demesi lazım. Bu olmaz demiş yani bu doğru. Bir de mesela bazı cehennemle ilgili hadisler var. İmam Tirmizi hasen diyor mesela. Şimdi eğer cehennem hadisine nasıl lugavi anlamda yani metni çok güzeldir anlamında hasen desin, mümkün değil. O zaman ne demişler? Yine ne demiştik? Müteahhir ulemanın en muhakkiklerinden olan İmam Hafız İbni Hacer ne diyor? فَاِنْ جُمِعَا فَلِلْتَرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ وَاِلَّا فَبِاِعْتِبَارِ الْاِسْنَادَيْنِ. Yani hasenun sahihunu bu şekilde açıklıyor İbni Hacer, diyor eğer فَاِنْ جُمِعَا, yani o ikisi cem edilirse, aynı hadise hem hasenun hem sahihun denirse diyor فَلِلْتَرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ, eğer hadis fertse yani tek bir yoldan bize gelmişse hadisi bize nakleden ravideki ihtilaftan dolayıdır. Tamam? Tek yoldan gelmişse hadisi bize nakleden ravideki tereddütten yani ihtilaftan dolayı. Ve illa eğer böyle değil farklı farklı yollardan gelmişse febi itibari'l isnadeyni, iki farklı isnada itibar ederek. Yani isnadın biri bir kavmin yanında sahihtir. Bir başka isnad ise nedir? Hasendir. Ama tek bir yoldan gelmişse, tek bir ravi rivayet etmiş, o zaman demek ki bu ravi bazı alimlerin yanında sahih hadisin ravileri mertebesindedir. Bazı alimlerin yanında ise hasen hadisin mertebeleri, hasen hadisin ravilerinin mertebesindedir diye Hafız İbni Hacer böyle açıklıyor. O zaman özetleyelim. Diyelim ki İmam Tirmizi bir bazı hadislere kitabında hasenun sahihun diyor. Oysa bu ilk defa ıstılahi anlamda hasen kelimesini kullanan İmam Tirmizi'den bir çelişki gibi görünüyor. Bir hadis nasıl aynı zamanda hem sahih hem de hasen olabilir diye. Alimler bunu açıklarken İmam Tirmizi'nin bu yaptığına bazı cevaplar vermişlerdir. Dedik işte saydık bazı cevapları ve alimler buna itiraz etmiştir. Özellikle İmam İbni Hacer diyor ki eğer hadis bize farklı yollardan gelmişse demek ki bir senet sahihtir, bir senet hasendir. Bunu ifade etmek için aynı hadise hasenun sahihun demiş. Eğer tek bir kanalla bize gelmişse demek ki o tek bize rivayet eden ravi bazı alimlere göre sahih hadisin ravilerinin seviyesine ulaşmıştır. Bazı alimlere göre ise hasen hadisin ravilerinin seviyesine ulaşmıştır. İmam Tirmizi bu ihtilafı anlaşılması için hadise hasenun sahihun demiştir. Yani emanetul ilmiye babından, ilmin emaneti babından. Hani bilin ki bu hadisin ravisi böyledir. Yani bazı alimlerin yanında sahih, bazı alimlerin yanında hasendir diye böyle bir şey yapmıştır demişler. Evet. Evet. Şimdi üçüncü kısmımız ise zayıf hadis. İmam Beykuni diyor ki وَكُلَّمَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ فَهْوَ الضَّعِيفُ وَهْوَ أَقْسَامًا وَيَوَهْوَ أَقْسَامٌ كَثُرْ. Her diyor وَكُلَّمَا, her defasında عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ, hasen rütbesinden aşağı düşerse kasur yani eksilirse fehuve daifu, o zayıftır ve huve aksamun kethur, onun kısımları ise çoktur. O zaman İmam Beykuni bize aslında hasen hadisi zayıf hadisi tanımladı. O zaman şu anda biz neyi görüyoruz? Hadisler kabul veret yönünden üçe ayrılır. Kabul edilen yani kendisiyle amel edilen hadisler sahih ve hasendir. Reddedilen merdud olan hadisler ise nedir? zayıf olan hadislerdir. Şu anda bize zayıf olan hadisi açıklıyor. Diyor ki, bir hadis hasen hadisin mertebesinden düştüğü anda o hadis nedir? O hadis zayıf olan bir hadistir. Aslında bu tanımla beraber, yani hasen hadisin altına düşse dediği anda sahih hadis otomatikmen girdi. Hasen'in seviyesine ulaşmayan, sahihin seviyesine hayda hayda ulaşmaz. Öyle mi? O zaman şeyin tanımı nedir? Zayıf hadisin tanımı kendisinde sıhhat ve hasen hadisin şartlarını barındırmayan her hadistir. Tamam, kendisinde sıhhat ve zayıf hadisin şartlarını barındırmayan her hadistir. Bir hadisin zayıf olmasını iki şey sebep olur. Yani bir hadisin zayıf olmasına iki şey sebep olur. Bunlardan biri sakttır, biri de ta'ndır. Mesela Hafız İbn Hacer ne diyor? ثُمَّ الْمَرْدُودُ اِمَّا اَنْ يَكُونَ لِسَقْتٍ اَوْ تَعْنٍ فَالسَّقْتُ sonra devam ediyor. Gidiyor. Diyor ki zayıf hadis ya sakıttan dolayıdır, yani kendisinden bir ravinin düşmesinden dolayıdır. اَوْ لِطَعْنٍ veyahut da raviler yerilmiştir, ta'n edilmiştir, zem edilmiştir ondan dolayıdır. Yani bir hadis kendisinde sıhhat ve hasen hadisin şartlarını bulundurmayan zayıf hadisin zayıflığına sebebiyet veren şey ikidir. Ya sakıttır, yani senedin herhangi bir yerindeki kopukluktur, veyahut da ta'andır ravilerin. Raviler niye ta'an edilir? Ya hafızlarından dolayı ya da adaletlerinden dolayı ne yapılırlar? Ta'an edilirler. Bu da zaten tek tek gelecek. Yani her bir sebepten dolayı nasıl isimlendirilir, nasıl olur? Bu da ne yapacak? Bu da gelecek. Zayıf hadis anlaşılıyor değil mi? Kolay. Hasan ve sahih hadis olmayan her hadis nedir? Zayıf hadistir. Şimdi asıl sorumuza gelelim. Zayıf hadisin hükmü nedir? Yani biz sahih ve hasan hadisten sonra dedik ki hukmuhu, onun hükmü kendisiyle amel edilmesi ve onun ile delil alınması, ihticac edilmesi vaciptir dedik ittifakla. Peki zayıf hadis? Zayıf hadise gelince, zayıf hadisin hükmü konusunda alimler ihtilaf etmiş. Burayı dikkatle dinleyelim, dikkatle anlayalım. Niye? Çünkü bu meselenin asrımızda insanların dini anlama ve yaşama menheci üzerine ciddi manada etkisi var. Öyle mi? Mesela bu örnek verelim. Piyasada işte bu en çok satan, içi zayıf, şiddetli zayıf hadislerle dolu olan kitapların bir çoğu niye revaç buluyor? İlim kendini ilmi çevrelere nispet eden, yani ilimden fersah fersah uzak olsa da en azından kitap okuyan, kitaptan anlayan insanlar niye buna sukut ediyorlar mesela? Çünkü onların inancında zayıf hadisle amel edilebileceğinden dolayı. Mesela birçok piyasada var olan kitaba bakın. İçindeki kitapların çoğu ismini mümkün değil. Çoğunu alimlere sorsanız onlar bile bilmez yani. O kadar tuhaf tuhaf kitaplardan alıntı. Bunu bunların hocaları da görüyor. Hani az çok bu konuları bilen insanlar da görüyor. Ama zaten kendileriyle konuştuğunuz zaman göreceksiniz ki birçok batıllarını şiddetli de olsa zayıf hadislere ne yapıyorlar? Dayandırıyorlar. Ondan dolayı bunun vakada da ciddi manada neyi vardır? Etkisi vardır. Şimdi birinci görüş zayıf hadisle dinin hiçbir alanında amel edilmez. Tamam? Birinci görüş zayıf hadisle dinin hiçbir alanında amel edilmez. Ne demektir bu? Bu şu demektir. Zaten itikatta icma ile amel edilmez de ne ahkamda, yani helal haram meselesinde, ne fadailul a'malda, yani amellerin faziletleri, faziletli ameller bölümünde terhib ve terhib veyahut da yani insanları amele teşvik ve kötülükten sakındırma babında kesinlik ile zayıf hadisle ne yapılmaz? Amel edilmez. Bu birinci görüş. Bu görüş genelde işte kime nispet edilmiş? Yahya İbni Ma'ine mesela nispet edilmiş. İmam Ahmed'in arkadaşı, beraber yaşadığı dönemdaşı. İşte İmam Malikilerden Kadî İbn-i Arabi'ye nispet edilmiş mesela. Hakeza İmam Müslüm'e, İmam Bukhari'ye ve İbn Hazm'a nispet edilmiş. Yani zayıf olan hadis ile dinin hiçbir kısmında ne yapılmaz? Hiçbir kısmında amel edilmez. İmam Bukhari'ye nispet edilen bu görüş alimler tarafından reddedilmiş. Niye? Çünkü demişler İmam Bukhari fadailul amalda zayıf hadisle amel edilebileceğine inananlardandır. Sebebi İmam Bukhari'nin sahihinin dışında Edebul Mufrat adında bir kitabı var. Değil mi? Ahlak, tezkiye, adapla ilgili hadisleri topladığı bir kitabı var. Orada sayısı fazlaca zayıf hadisine yapmıştır, rivayet etmiştir. Demek ki fadailul amalda yani tergib ve terhibde İmam Bukhari ameli caiz görür diyen alimler de olmuş. Tabi bu görüşlerin tahlili ve tahriri meselesi bu buranın şeyi değil. İnşallah bir sonraki kitabımızda tek tek görüşlere ne itirazlar yapılmış metinlerden yani alimlerin kendi sözünden okuyacağız. Şu anda sadece meseleyi tasavvur edip böyle bir meselenin olduğunu anlamaya çalışıyoruz değil mi bu kitap bu metnimizde. İkinci görüş mutlak olarak zayıf hadisle akaid dışında tabi amel edilebilir. Yani hem helalde ve haramda bakın dikkat edin. Hem helalde ve haramda hem de şeyde fadailul amalda yani amellerin faziletleri babında. Şimdi bu görüşü mesela İmam Suyuti İmam Ahmed'ten ve Ebu Davud'dan naklediyor. Yani Sünen sahibi meşhur İmam Ebu Davud'dan ve İmam Ahmed'ten naklediyor. Hatta İmam Ahmed ne diyor? Zayıf olan bir hadis bana insanların reyinden daha sevimlidir diyor. Yine başka bir sözünde hem ondan hem Abdurrahman İbni Mehdi'den rivayet edilen bir sözde Abdurrahman İbni Mehdi kimdi? İmam şeye İmam Şafii'ye kitap yazıp kendisinden usul fıkha hakkında kendisine bilgi vermesini isteyen alimdi. Değil mi? Diyor ki o da İmam Ahmed de bize helal ve haramda bir şeydir. Hadis rivayet edildiğinde onun senedinde teşeddüt ederiz. Yani çok böyle ciddi üzerine düşeriz ama fedailul amalda yani amellere teşvik, amellerin faziletini anlatanlarda ise biraz daha tesahül yani kolaylaştırırız işi mesela diye onlardan bu tip bir rivayet de var. Tabi bu İmam Ahmed'den nakledilen ise şudur. İmam Ahmed ve Ebu Davud ve benzeri alimler mutlak olarak akaid dışında zayıf hadis ile hem helal ve haramda hem de ahkemde amel edilebilir. Üçüncü görüş ise akaidde zaten dedik ittifakla zayıf hadisle amel edilmez. Ahkamda da zayıf hadisle amel edilmez. Yani helal ve haramda. Ama fedailul a'malda tergib ve terhibde bazı şartlarla zayıf hadisle amel edilebilir. Bu görüşü İmam İbni Hacer şöyle açıklıyor. Diyor ki bir, hadisin zayıflığı şiddetli olmayacak. İki, şer'i bir aslın altında münderiç olacak. Üçüncüsü, onunla amel ederken onun sahih bir hadis olduğuna itikad etmeyecek, ihtiyatta bulunacak. Tamam mı? Eğer bir hadiste bu üç şart toplanırsa, helal ve haramda kullanılmamak kaydıyla fedailul amalda kullanılabilir diyor. Amel edilebilir kendisine. Şimdi üç tane görüş yani genel itibariyle üç tane mezhep anlaşıldı mı? Zayıf hadisin hükmü yani zayıf hadisle amel, zayıf hadisle ihticac meselesinde. Bir, zayıf hadisle kesinlikle amel edilmez. İki, zayıf hadisle akaid dışında hem helal ve haramda hem de fadailu amalda amel edilebilir. İmam Ahmed ve Ebu Davud'dan nakledilen. Üç, ahkam ve akaidde amel edilmez. Fadailul amalda ise bazı şartlar ile onunla amel edilebilir. Nedir o bazı şartlar? Zayıflığı şiddetli olmayacak. Yani yalancılık gibi, uydurmacılık gibi bir töhmet olmayacak. İki, o zayıf hadiste varit olan şey şer'i bir aslın altında münderiç olacak. Yani onun bir benzeri şeriatta olacak. Hani o şeriatta bir başlığın altına gidecek. Böyle hiç olmayan bir şey olarak açığa çıkmayacak. Tamam mı? Üç, nedir? Onunla amel ederken onun sahih bir hadis olduğuna itikat ne yapmayacak? İtikat etmeyecek. Şimdi biz bunları zikrettikten sonra özellikle şu nokta üzerine durmakta fayda var. Şimdi bazıları, mesela İmam Nevevi örneğin fadailul a'malda zayıf hadisle amel edileceğine ittifak naklediyor. Tamam mı? Ve bazıları da bu ittifakı almışlar, dillerine dolandırıyorlar. Oysa bu doğru değildir. İhtilafı zikrettiğimiz gibi yani alimler bu konuda ne yapmıştır? Alimler bu konuda ihtilaf etmiştir. Bu üzerinde ittifak edilen bir şey değildir, görüş değildir. Hatta mesela işte bak İmam Nevevi ittifak naklediyor. Siz ona rağmen fadailul amalla amel etmezsiniz diyorsunuz. Biz demiştik hatırlıyorsanız İmam Nevevi, İmam İbn-i Salah'ın mukaddimesini ihtisar etmişti değil mi? İhtisar etmişti. Takrib. İmam Suyuti de onun üzerine ne yapmıştı? Bir şerh yazmıştı. Tedrib-ül Ravi diye bir şerh yazmıştı. Orada İmam Nevevi ittifak naklederken İmam Suyuti altında Hafız İbni Hacer'den zikrettiği 3 tane şartı zikrediyor. Tamam? Altında Hafız İbni Hacer'den zikrettiği 3 tane şartı ne yapıyor? Zikir ediyor. Şimdi burada gerçekten üzerinde durulması gereken bir mesele var. O da nedir? Şudur. Hani zayıf hadisle hem helalde ve haramda, yani birinci görüşte problem yok. Üçüncü görüşte de problem yok. Yani üçüncü görüşte şartlarıyla beraber helal ve haramda kullanılmıyor zaten. Fadailül amelde de bazı şartlar getiriliyor ya, yani zayıflığı şedid olmayacak. İkincisi neydi? Bir aslın altına girecek yani şeriatta. Üçüncüsü ise onunla ona itikad etmeyecek. Tamam? Bu iki görüşte bir problem yok yani bir ve üçüncü. Ama ikinci görüşte ciddi manada problem var. Problem şuradan geliyor. Bir, hadisin iddiası çok problemli. Yani estağfurullah, görüşün iddiası çok problemli. Nedir? Şudur, hem helal ve haramda hem de fadailül amalda zayıf hadisle mutlak olarak amel edilebilir. İki, bunun kendinden rivayet edildiği insanlar çok tehlikeli. Yani selef imamları olduğu için bunlar. Bak işte selef bile helal ve haramda ne yaparlar? Zayıf hadisle amel ederler diyor insanlar. Şimdi burada şöyle bir duralım. Bu iddia bir defa mantıken kendi içerisinde çelişiktir. Siz önce hadisi makbul ve merdud diye iki kısma ayırın. Ondan sonra merdud diye isimlendirdiğiniz kısımla gelin amel edin. Öyle mi? Kendi içinde makul olan bir şey değildir. İkincisi, Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin bu konudaki açıklamasını söyleyelim ki bu altın bir açıklamadır. O da nedir? Şudur. Diyor ki, biz dedik ya, ilk defa ıstılahi anlamda, bakın buna dikkat edin. Çünkü bir sonraki okuyacağımız metinde bunu ciddi manada açacağız ve açıklayacağız. Niye? Çünkü birileri bugün mesela Muhammed Avvame gibi Ebu Gudde'nin talebeleri İmam İbn Teymiye'yi bu konuda eleştiriyorlar. Sanki İbn Teymiye sözüyle yanlış bir şey söylemiş gibi. Biz dedik ilk defa ıstılahi anlamda hasen terimini kullanan kimdir? İmam Tirmizi'dir. O zaman burada dur. Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki bakın, İmam Tirmizi'den önce alimlerin yanında ıstılahi anlamda hadis iki kısımdı. Sahih hadis, bir de zayıf hadis. Tamam? Zayıf hadisi de onlar iki kısma ayırıyorlardı. Zayıflığı şiddetli olan hadisler bununla amel etmiyorlardı. Zayıflığı basit olan hadisler bununla dinde amel edileceğini söylüyorlardı. İşte onların bu de zayıflığı basittir dediği hadisler sonradan gelenlerin hasen dediği hadislerdir. Bakın bu tahkik budur işte. Yani bunu anlarsak eğer bazı alimlerin hem helal ve haramda hem de fadailül amelde zayıf hadisle amel edilir. Zayıf hadis bize kişilerin reyinden daha sevimlidir demesinin sebebi de otomatikmen anlaşılır. Niye? Çünkü bu alimlerin zayıf dediği hadis bizim şu anda hasen diye açıkladığımız hadistir. Çünkü onların yanında hadis iki kısım, sahih. Sahihin şartı kaybolduğu anda yani zapt biraz düştü. Hemen bunu ne sınıfına sokuyorlardı? Zayıf sınıfına. Niye? Sahih olmayan onların yanında zayıftır. Çünkü hadis onların yanında iki kısımdı. Sonra ne yapıyorlardı? Sonra tutuyorlardı, zayıf hadisi ikiye ayırıyorlardı. Diyorlardı zayıflığı basit olan, yani zayıflığı basitten kastları bizim bugün ne dediğimiz? Hasen hadis dediğimiz hadis değil. Böyle bir açıklama yaptığımız zaman bu alimlerden nakledilen bu görüşte de ki problem de ortadan ne olur? Ortadan kalkmış olur. İnşallah anlatabilmişimdir. Evet. Çok az bir kısım kaldı. Aslında burada dursak da olur ama inşallah bunu bitirelim. Bitirirsek daha güzel olur. Allah'ın izniyle. Hadisun muda'af. Ne demek? Şimdi zayıf hadisi işliyoruz ya. Mesela bazı kitaplara baktığımızda alimler hadisun muda'af diyorlar. Muda'af demek lügat manası ismi mef'ul olduğu için, öyle değil mi? Yani zayıf kılınmış olan, değil mi? Zayıf olduğu söylenen hadis olmuş olur. Ama ıstılahta hadisun muda'af demek bu manaya gelmez. Hadisun muda'af demek ne demek? Bir grup alimin sahih, Bir başka grup alimin ise bir grup alimin zayıf, bir grup alimin sahih dediği ve iki tarafın da eşit olduğu hadislerdir. Yani bir hadis var, üç alim zayıf demiş, üç alim sahih demiş mesela. Bu hadise alimler ne diyorlar? Üzerinde ihtilaf edildiği ve iki tarafın da eşit olduğunu, yani terazinin iki kefesinde eşit olduğunu ifade etmek için bir ıstılah bulmuşlar. Buna da hadisun mudaaf demişler. Yani bir kitapta böyle bir şey gördüğümüzde, ha bu hadis zayıfmış demeyeceğiz. Bir kavim alim sahih demiş demektir. Bir kavim alim ise sahih demiş demektir. Peki aynı sorumuzu sahihte ve hasende sorduğumuz gibi burada da soralım. Hadisin mazanı nedir? Yani zayıf hadisin mazanı, zayıf hadisler nerede bulunur? Zayıf hadisler iki tür kitaplarda bulunur. Tamam? Birincisi zayıf olan raviler için yazılmış kitaplarda bulunur. Bazı alimler tarafından zayıf kabul edilmiş bazı raviler hakkında kitaplar yazmışlar. Ne demek? Yani onların tercümeleri. Mesela demiş ki adam işte İbnül Kelbi almış. İbnül Kelbi şudur, şurada doğmuştur, tarihi budur ve alimlerin yanında zayıftır, cerh edilmiştir. Niye? Şu şu şu sebepten dolayı. Tek tek böyle almış. Şimdi bunu alırken, yani raviyi tercüme ederken raviden bize naklolunan hadisleri de zikrediyorlar tabii. Hani niye? Ta ki onu tanıyan, onu rivayet ettiği hadisleri de tanısın ve onu yani misal babından zikrediyorlar. Bu tip kitaplarda zayıf hadisleri ne yapabiliriz? Zayıf hadisleri bulabiliriz. Ne gibi mesela? Örneğin Ukayli'nin Duafası gibi değil mi? Yani Ukayli'nin yazmış olduğu Duafa kitabı. Veya İbn-i Adin El-Kamil Fi'l-Duafa Vel-Metrukin. Yani zayıflar ve metrukları toplayan, kamil olan kitabı gibi. El-Kamil Fi'l-Duafa Vel-Metrukin gibi. İkincisi ise zayıf hadise tahsis edilen kitaplar var. Tabi bu bütün zayıf hadisleri topluyorum diye genelde yapılmamış geçmiş alimlerin yanında. Daha ziyade mesela ilel kitapları, yani illetli hadisleri toplayan. İllet nedir? Yani ma'lul hadis zayıf hadislerin kısımlarından bir tanesidir değil mi? Hadiste illet var, illet olduğundan dolayı da bu hadis zayıftır. İşte mesela İbni Ebi Hatim'in ileli gibi, Darakutni'nin ileli gibi, mesela İmam İbnül Cevz'in el-ilelül mutenahiyesi gibi mesela, İbni Hakeza İmam Tirmizi'nin ilel kitabı gibi mesela. Hakeza mevzu hadisleri bir araya toplayan kitaplar gibi. Mevzu. Mesela mevduat değil mi? İbnül Cevzi'nin yazmış olduğu mevduat kitabı gibi. Bunlar nedir? Molla Ali'ül Kari'nin mesela mevzu hadisleri bir araya topladığı kitabı gibi. Mesela bunlar da zayıf hadisin kısımlarından olan mevzu hadisi bir araya toplayan kitaplardır. Bir de asrımızda yapılan ciddi çalışmalar var bu konuda. Mesela bu konuda yapılmış en hacimli kitap işte Muhammed Nasuruddin Elbani'nin değil mi? Silsiletul Ahadisi's Sahiha. Mesela sahih hadisler silsilesi diye ciddi anlamda büyük bir eser. Hakeza Silsiletul Ahadisi'z Daife ve'l Mevdu'a ve eseruha seyyi alel umme ve yutafil umme. Zayıf ve mevzu hadisler silsilesi ve ümmetin üzerindeki kötü etkisi diye her biri 13-14 cilden oluşan kitaplar ve benzeri çalışmalar var. Mesela Sahihul Musnad min Esbabin Nuzul, yani sebebi nuzul hakkında sahih hadisleri toplayan kitaplar, kitap vesaire. Bunun gibi yapılan bazı çalışmalar var. Evet, burada inşallah konumuzu bitirelim. Yani zayıf hadisle alakalı konuyu inşallah bitirelim. Ondan sonra Allah nasip ederse metnimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabi burada son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki asrımızın da en problemli meselelerinden bir tanesi. Dikkat edersen mesela hadisun muda'af dedik ya, bir şey olarak, bir tanım olarak hadisun muda'af, bir ıstılah olarak dedik. Yani demek ki tek bir hadis bazı alimlerin yanında sahih, bazı alimlerin yanında zayıf olabiliyormuş. Bu mesele çoğu zaman içtihadi bir meseledir. Yani üzerinde sıhhatinde ittifak edilen hadisler vardır. Bir de zayıflığında ittifak edilen hadisler vardır. Bunlar zaten konumuz konuşulacak şeyler değil. Bir de sıhhatinde ve zayıflığında ihtilaf edilen hadisler var. Özellikle hadis, yani bu Allah'ın bir lütfu, yani ümmet arasında sahih hadis ilmiyle iştigalin çoğaldığı, tekrardan sünnetin ihya edilmesi, bu Allah'ın belki bir lütfudur. Lakin bu bazıları tarafından bir belaya çevrildi. Yani belaya çevriliyor. O da nedir? Mesela iki kişi oturuyorsun, konuşuyorlar. Biri mesela bir namazda diyelim ki bir amel yapıyor. Diğeri diyor ki bu hadis zayıf bir hadis. diyor mesela. Öbürü de ona diyor ki şeydir, bu hadis diyor sahih bir hadis, nasıl zayıf bir hadis falan. Yani şimdi onun zayıftır dediği, mesela bir imamdan görmüş onun zayıf olduğunu. Öbürünün sahihtir dediği, o da bir imamdan görmüş onun sahih olduğunu. Yani yoksa ikisi karşılıklı olarak bunun araştırmasını yapıp son noktaya ulaşmış olan insanlar değil. Mesela özellikle Türkiye'de şu anda tahkikli kitaplar tercüme ediliyor. Genelde dipnotlarda Elbani'nin hadislere koyduğu hükümler var. Elbani bir hadise zayıf diyor, adam mesela o hadisle amel edenlerin hepsine mübtedi diyebiliyor örneğin. Ya iyi de aynı hadise İbn Hacer Hasan demiş mesela. Aynı hadise İmam Nevevi sahih demiş mesela. Yani onlar da muhaddistir, bu da muhaddistir. Bu da hadis ilminde yol kat etmiştir. Onun için bu tip meseleler bayraklaştırılıp insanların birbirini çekiştirmesini gerektiren meseleler değildir. Bunlar içtihadi meselelerdir. Ve bu konuda, yani bu konuda başkalarını ciddi anlamda eleştiren, başkalarının bidat ehli olduğuna inanan insanlar da gerçek anlamda hangi menhece tabi olduklarını bilen insanlar değildir. Yani bir şahsın sözüyle. O zannediyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle, sünnetle insanların kafasına vuruyor. Lakin aslında öyle değil. Yani o hadise hükmetmiş olan bir adamın içtihadıyla aslında bunu yapıyor. Ondan dolayı sıhhatinde ve zayıflığında ihtilaf edilen hadislerde özellikle biraz daha yavaş davranmak, özellikle bu konularda muhalife inkar etmemek esas olan nedir? Esas olan budur. Ama zayıflığı veya mevzuluğu üzerinde ittifak edilen, sahihliği üzerinde ittifak edilen hadisler, bunlardan konuşmuyoruz. Sadece üzerinde ne yapılan, üzerinde ihtilaf edilen hadisler. Mesela örneğin diyelim biri dua etti, duadan sonra tuttu elini yüzüne sürdü. Adam diyor bunu yapma, bu bidattır. Ya bu bidat değildir. Bununla ilgili hadisler varit olmuştur. Lakin racih olan bu hadislerin zayıf olmasıdır. Öyle mi? Zayıf olduğu için de bu hadislerle amel edilmez. Öbür taraftan adam diyor doğrudur ama bazı alimlere göre, mesela İbn Hacer de bunlardan biri, bu hadislerin bir araya toplanmasıyla bu hadis hasen hadis mertebesine yükselir. Hasen hadisle de amel edilir diyor. Bırak, sen kendi görüşünü söyledin. Dedin ki bak alimler araştırma yapıyor. O da dedi yok, ben bu konuda, yani senin dediğin ki alimse bu daha büyük alimdir. Ben bunun sözünü kabul ediyorum ve duada elimi yüzüme sürüyorum dedi mesela. Tamam, sürüyorsan sür. Ben yapmam. Öyle mi? Ama yapana da bir mübtedi'miş gibi muamele etmem. Çünkü bunlar içtihadi meselelerdir. Ve içtihadi meselelerde asıl olan da genişliktir. Bu da nedir? Konumuza taalluk eden meselelerden bir tanesidir. Vaktimizi de zaten açtık. Ve ahiru da'vana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.